jende gehiago ausartzea, bertxotan aritzen, txapelketak izan dezaken seriostasuna eta irizpide teknikoei ematen zaien garrantzia hori pixkat baztertu eta ausardiari, freskotasunari leku pixkat gehiago egitea. Txapelketa ez da baitez bada bertxuaren toki naturala hori da pixkat ere hori alatzeko xedea duzu. Bai, erdibide bat da, errangabe doa txapelketa, beti txapelketa izanen dela, eta ez dugu ordezkatzen egietan egiten diren saioak eta bertxogintza, baina hala ere saiatzen gira erdibide bat atxematen, eta egi giroko bertxolaritzak ukaiten aldituen abantaila batzuk ere atxematen olako txapelketa lasaiago batean. Eta zen diguzu, zenbat garen urtea den, antolatzen dela txapelketa, taldekako txapelketa hori? Orduan izan zituen lehen saiakera batzuk taldekako formatuak, baina orain ezagutzen dugun bezalako taldekako silaba, hirugarren edizioa izanen da, lehena 2018an egin ginuen, eta urtean hirugarrena izanen da. Ja, taldeak eginak dira, parte hartzaileak ere hor dira? Bai, liburuska bat zabaldua izanen da hor iparraldean zehar, eta ikusiko duzue, baditugu 9 taldek eman dute izena, 2018 parte hartzaile dira orotara, beraz, hiru multxotan manatuak dira, eta multxo bakoitzean elkarren aurkaritu beharko dute lehen kanporaketa fase untan. Anistasuna ere, hor da, janduzue lujalden aldetik, emazte gizon ere bada denetari. Hori da, bai konten gira, urtean 16 emaztek parte hartzen dute, baditugu bertxolari, oiko bertxolariak egiko plazetan eta bakarkako txapelketetatik ezagutzen ditugunak, baditugu gazteak, baditugu lehendik bertxolaritza pixkat baztertua zutenak eta behiz tabladu gainera heldu direnak, eta bertxo munduan ikusten dugun jendea, edo epaile lanetan, gai egile lanetan, edo elkartean, hor hausartu dena izena ematen bertxotan aritzeko. Marga behazuk lehenaldikoz parte hartzen duzu taldekako silaba horretan, holtza gainera behitzi gotzen zira inbat urtez aritu izan gabe, zek zaitu komentzitu? Nera izpak, maialenek. Nien daiz bertxo eskolan ibilia auk nintzelarik edo kolegioan. Beraz, hau ustot ama bi edo ama iru urtzen itunetik zainzela berriz, beraz, bai, badira hogei urte. Eta, taldekako giro, lasai eta goxo, lasai ezakit, mintzat goxo horrek erakarri nahu, eta maialen talurrekin taldean taldea ginez, horrek motibatzen hori bai, eta, seiatzera eta gauzak argi. Nola egiten da, jenduzu, goi urtez egin gabe, bera, ariketa zerret egin, berotu, txedo txirnula bezala da berriz aldu da. Tortzen ala berriz, baina denbora hainitz behar da. Beraz, harri gira goxoan bertxo eskolak eta egiten, eta ez da sobera presatua izan beharko, nire txanda izanen delarik. Baina plazer egiten du, gero bertxoan ez eta bertxo lari edo gisa, edo bertxo egile gisa utzia izan, gero bertxo zale izatea hori enuen utzia, beraz, plazer bada, baina ikusten da zinez harik eta zaila dela. Baina pitaka, eta hortako ez da sobera esperantza, sobera ahundi egirik izan behar, eta alduguna gitera joanen gira. Zekit behiatu dituzun ariketak zein diren, pixka lan zen hasteko edo zer diozu? Bai, ari gira, bizki xurioski. eta hori da ongire bai, aski badera multxo bakotxean hiru ariketa desberdin eta janten aldugu badirela maila desberdineko ariketak edo, beraz horrek ere egesten du, pixkat horrekatzeko mailaren arabera eta bakotxaren ahal eta gogoen arabera. Beraz adibidez, bost oinena, oina kantatu arau emanez, ariketa hori edo ez da, berdin petxatzen da, erresago dela ofizio bat baino, edo saiatzen alda, beraz, ariketak eta horrek ere hori ere taldekakoaren abantaila da, pixkat ariketa, pixkat jostagarriagoak edo aldatzen dutenak ez gira bakarkakoaren seriostasun hortan. Berdin bukatzeko, egin duzu behitzari zizela pixkat lan zen, nola behitzari hasten zizela lan zen, egin duzu behitzua eskola, mainan nola egiten duzu? Ebe, gehan, aldugu bezala, hasi gira pixkat oinak behikusten, eta kantatzen, behar da kantatu, praktikatu, eta eta saiatu, gero elkarri egan, aberdin hori ideia hori sartzen altzenen, edo hori karatu, edo hori nahu aberatxagoa zinuen, edo piskatola aldugun bezala egia egan, ezakit sobera justuki harikiren, bon, nola egin, eta bertsoak ere entzun, doinuak ere berrikusi, bon, eta saiatu albezain bat, goxoan, hendik ez du nahi sobera urduritu, edo sobera belduk, bon, nahiz da badakidan alare egunarizko delarik nahizela baitez badala xa izanen, baina, hendik ez dut galdu nahi elburua, eta elburua da, bora, bertsoarekin behitz hastea, eta... Stresarik ez? Alba da. Baina ezagutzen gira. Irati Alkantaria, zakit zure lehen parte hartzea da edo bate? Ez, bigarren bakarkakoan bai, eta orain taldekakoan bigarren aukera dukan dut. Ze giro da taldekako silaban? Neri asko gustatzai da hori aipatu dena pixkate hasieran, giro herrikoia, beste jende bateri aukera ematen zaio, publikoa ere ez da betiko publiko bertsozaleena, agian da gehiago herriko mugimenduetatik hurbiltzen dena giroa ederra delako, eta zegit, berezia. Zuk norekin parte hartuko duzu, zure taldea aurkezten aldi guzu? Bai, nire taldea Mutikoak deitzen da, Ibai Lekona, Aize Lekona, Miren Artetxe eta Laua gara taldeko partaideak eta oso motibatuak. Zarete lagunak? Bai. Bai, hori da. Gaina ingurukoak, Hendaia Biriatu Urruña, azpiskat gure herrien errepresentazioan egonen gara. Zutxaropinik hor heltzeko azken saioetara edo ez da hori helburua? Esango nuke lehen helburua ez dela bat ere hori, baina bueno, bidean zait, ongi pasatzen baldin badugu, saioetan motibatuak baldin badaude, piskat helburua da gehiago, hori aitzakia dugu lauak elkartzeko, astean zehar, piskat landu, zerbait hartu, eta hori bertsoaren baitan jolasten segitzea, eta nor daki, agian asten gara, segi, eta iristen gara azkenera. Dakit, behako bat eman diozuna ariketei, ez dakit ze moda, ariketa mota den, ea ero oso sentitzen ziren hauetan, edo... Bai, ez dizu gezurra esango dola 5 minutu ikusi ditugu ariketak, eta ongi, badago klasikotik, badago jokoetatik, badago humoretik, badago denetatik, ordan uste dut, nik esan guke lauak oso berdinak eta oso ezberdinak garela bertxotan, beraz, ukanen du bakoitzak bere tartea ariketekin, bakoitzak aukeratuko duze ariketa mota egin nahi duen saioan zehar, ordan badago lekua denentzat eta hori positiboa da. Bada presio gutxiago, nakizun guzia erakusteko presio hori saioetan bakarkakon, adibidez hori ez da baita ezpada olako taldekakoetan edo ala ere bai maila erakutsi behar da? Nik uste dut beti saiatzen garela onena ematen eta hori taldean taldekakoa izan da bagian bai sentituzula gehiago taldearen babes hori holtzan bertan, mea gero nik nire esperientziatik edo esango nuke bakarkakoetan ere baduzula zure taldea, baina ez dela ikusezina dela gean talde hori, azpian dagoelako, baina bietatik ikasten dela eta oso positiboa da talde oso egotea holtzan eta horrek asko lasaitzen du.